सीता का राम को दिया, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा। हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। कन्या का जिसने दिया, दान कन्या का जिसने दिया, मैया रानी देगी और क्या। हो बेटी माँ के है दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा। सीता का राम को दिया, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा।